www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں پردے سے متعلق کچھ ضروری ہدایات دی گئی تھی کہ خاص کر تین اوقات میں چھوٹے بچے اور گھر کی خادمائیں بھی میاں بیوی کے خاص کمرے میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، البتہ دیگر اوقات میں وہ آ جا سکتے ہیں، اور جب بچے بالغ ہو جائیں انہیں شعور اچھی طرح سے حاصل ہو جائے تو اب ان کے لیے بھی وہی سب احکامات ہیں پردے کے جو پہلے چوتھے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں. اب اس آیت میں ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں تو اب نکاح کریں گی، عمر ان کی گزر چکی ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے ذرا گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ پورا پردہ نہ کر سکیں تو اس میں ان کے لیے رخصت ہے، دوپٹہ پوری طرح نہ اوڑھیں، سر کے بال کھل جائیں، ہاتھ کھل جائیں، لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ میک اپ کر کے نہ رہیں دکھلانے کے لیے. بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ بڑی عمر ہو گئی لیکن فل میک اپ میں، میاں بھی نہیں ہے، گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی عادت جو پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ اجازت تو ہے، رخصت تو ہے، مگر زیب و زینت زیادہ نہ کریں، اب یہ اس قابل نہیں رہی. بلکہ اگر مناسب ہو تو جیسے پہلے جوانی کے زمانے میں پردہ کرتی چلی آ رہی ہیں مکمل وہی کرتی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ویا گنجائش تو دی گئی مگر ساتھ میں ترغیب بھی دے دی گئی کہ سب سے بہتر معاملہ یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں یہ پردہ کرتی چلی آ رہی ہیں کہ کوئی غیر کی نظر کسی بھی بدن کے حصے پر نہ پڑنے پائے, وہ بڑھاپے میں بھی اس کو اختیار رکھے, یہ سب سے بہتر بات. باقی ضرورت کے اعتبار سے گنجائش ہے, چنانچہ ہمارے فقہا بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب عورت بڑھیا ہو جائے مرد بالکل بوڑھا ہو جائے تو وہ جو پردے کی سختی ہے وہ برقرار نہیں رہتی, اس میں کچھ سہولت دے دی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو پردے کا حکم دیا گیا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو سدن للباب ہے, برائی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے پردے کا حکم ہے, ہم نے کوئی خامقہ برقع تھوڑی چڑھا دیا گیا. یہ ایک آڑ ہے اور ایک حفاظت کا ذریعہ ہے, اور جہاں پر حفاظت کی ضرورت ہے وہیں حفاظت کی جائے گی. اب اگر ایسا ماحول بن گیا, ایسی عمر آ گئی کہ فتنے کا بظاہر اندیشہ نہیں ہے تو اس میں اسی اعتبار سے سہولت آتی چلی جائے. مگر سب سے بہتر افضل بات یہی ہے کہ اس سہولت کے ہونے کے باوجود ہماری خواتین بڑی عمر میں بھی پردے کا ویسے ہی اہتمام رکھیں جیسا کہ جوانی میں رکھتی چلی آئی, یہ سب سے افضل بات. چنانچہ جو دیندار قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ اس کا اہتمام رکھتی ہیں, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جو عمر بڑھتی ہے پردے کا اہتمام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, جوانی میں اتنا نہیں رہا جتنا بڑھاپے میں. تو قرآن کریم جو ہے فطری ہدایات دیتا ہے, ہمارے خالق و مالک کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کب سختی کرنی فائدے مند ہے اور کب رخصت دینے میں فائدہ ہے. اس لیے اس آیت میں جو بڑی عمر کی عورتوں سے متعلق ہے ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ سر سے کپڑا جھلک جائے ڈھلک جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. اور جو عورتیں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں, یعنی ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رہیں, اس کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں کہ دکھاتی پھرے اپنا سنگار, زیور پہنے رہے ہیں اور دکھا رہی ہیں یا میک اپ کیے ہوئے ہیں, اس طرح نہ رہیں. اس میں تو بہرحال احتیاط ہونی چاہیے کہ غیر کی نظر نہ پڑے, اپنوں کی پڑ جائے تو حرج نہیں. يستعففن خير لهم, اور اگر اس سے بھی بچے تو ان کے لیے اور بہتر ہے, پورا پردہ کریں جیسے پہلے کرتی چلی آئی ہے تو اور اچھی بات. والله سميع عليم, اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں دو صفت اللہ نے بیان فرمائی، سمیعون علیمون. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پردے کے احکامات تو ہم نے دے دیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط کار قسم کے لوگ چھپ کے باتیں کرتے ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ سب سننے والے، کسی کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کو سب پتا ہے، کیا تم چپ باتیں کر رہے ہو. اور علیمن وہ جانکار بھی ہیں، کہیں الگ جا کر کے کوئی کامل کرو گے، ہو سکتا ہے گھر والوں کو علم نہ ہو، دوستوں کو علم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو سب علم. جس کے دل کے اندر یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیٹھ جائیں گی کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، تو وہ گناہ کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر بات سے واقف بھی ہیں، سزا دینے پر قادر بھی ہیں. تو ایسی باتوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے گا. اب اس کے بعد ایک لمبی آیت ہے، اس کا تعلق بھی حسن معاشرت سے ہے، اور ایسی پیاری ہدایات دی گئی ہیں جن کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی. معاشرے میں کچھ لوگ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی کی پیدائشی آنکھ نہیں، نابینا ہے، کوئی بیچارہ پیر سے معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کما نہیں سکتا، تو آپ ان کا کام کیسے چلے، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کام ایسے چلے گا کہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، اور اتنا خیال رکھیں کہ اگر انہیں ایک دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائیں تو یہ تو اور بہتر بات. معاشرے کے ان کمزور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کا جذبہ اور ان کے تعاون کا جذبہ اعزاء اور اقربا میں ضرور رہنا چاہیے، اور ایسا ماحول بننا چاہیے کہ اگر یہ ضرورت کی وجہ سے تمہارے پاس آ کر کے کھانے پینے لگے تو تم برا نہ سمجھو، کھلاؤ انہیں. یہ بیچارے خود اپنی محنت نہیں کر سکتے تو تم ان کا کیا کرو، تعاون کرو. ایسا ماحول معاشرے میں بنانا چاہیے اور رکھنا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ اگر یہ اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ جا کر کے کھائے پیئے تو شریعت ان کو منع نہیں کرتی، لیکن اس کی تفسیر میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جس کے ہاں جا کر کے کھایا جا رہا ہے وہ خوش دلی سے کھلانے کو تیار ہو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ خود ہی حاجت مند اور ضرورت مند ہو. تو اس کا خیال بہرحال رکھنا ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بن جائیں، اور دوسری طرف اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ ان کا کھانا پینا بھی چل سکے. ایک تو یہ پس منظر ہے اس آیت کا، دوسرا پس منظر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ بٹھانے میں ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں، کیونکہ عیبدار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ بیچارے اللہ کی طرف سے اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنے سے مانوس کرو، بالکل الگ تھلگ انہیں نہیں کر دینا۔ ایک تیسرا بھی پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نابینا آدمی ہے اور اس کے پاس کچھ اپنی مالیت بھی ہے، وہ اپنے اعزاء اقربا سے کہتا ہے کہ یہ میں پیسے دے رہا ہوں، تم اپنے کھانے کے ساتھ میرے کھانے کا بھی انتظام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ایک گھر کا فرد بن کر کے رہوں گا، جو ہوگا وہ میں بھی دوں گا۔ تو جو گھر والے متقی اور پرہیزگار تھے ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ ایک دسترخوان پر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم تو دیکھ کر کے کھا رہے ہیں اور یہ مثلا بغیر دیکھے کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدار سے کم کھائے اور ہم نے اس سے قیمت جو ہے وہ برابر لی، لہذا ایسا کرنا ہونا چاہیے کہ اس کے پیسے سے اس کا کھانا بناؤ، یہ الگ کھایا کرے۔ یہ ذہن میں باتیں چلی، اس کا بھی جواب ہو گیا کہ نہیں، اتنی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مل کر کے تم پکا سکتے ہو، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ نہیں۔ تو ایسا ماحول بنے معاشرے کے اندر کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں، ہمدردی رکھنے والے ہوں، اور معاشرے کے ان کمزوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں، ایسا ماحول معاشرے میں بننا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ سب ایک دسترخوان پر کھائیں یا کسی ضرورت سے الگ کھا لیں، اور میں اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا مناسب ہو ایسا کروں، نہ پابندی اس کی ہے نہ اس کی ہے۔ ہاں یہ تجربہ ہے کہ اگر آدمی ایک ساتھ مل کر کے کھائے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے گا، دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کا تجربہ بھی ہے۔ اگر آدمی اکیلے کھاتا ہے تو بعض مرتبہ اکیلے کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور ساتھ میں مل کر کے کھاتا ہے تو سب سیر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پابندی کچھ نہیں۔ تمہیں اگر ضرورت ہے تو تنہا بھی کھا سکتے ہو اور ساتھ مل کر کے بھی کھا سکتے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ میں سب کھائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونگا رکھ دیا جائے، الگ الگ پلیٹوں میں نکال کر کے کھا لیں ایک ہی دسترخوان پر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی ایک جانب ایسا اصرار کرنا کہ دوسرے کو غلط کہا جائے یہ نہیں ہے، اجازت سب کی دے دی، باقی آپ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی گھر کے اندر تم جاؤ، اگرچہ وہ تمہارا اپنا گھر ہو پھر بھی تمہیں سلام کر کے وہاں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں جاؤ تو تم سلام کرو، اپنے گھر میں جاؤ تو سلام نہ کرو، نہیں، سلام سب جگہ کرنا ہے۔ اس میں تو دعا ہی دعا ہے، دوسروں کو جب تم دعا دے رہے ہو تو اپنے کو کیوں نہیں دو؟ اپنے گھر والوں کی دعا کی نیت کرو، بچوں کے لیے دعا کی نیت کرو، اوروں کے لیے دعا کی نیت کرو، تو سلام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج نہیں ہے نابینا پر کوئی حرج اور نہ پیر سے معذور پر اور نہ بیمار پر. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ اور نہیں تمہاری خود اپنی ذات پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے. یہ تو بطور تمہید کے یہ کہہ دیا کیونکہ اپنے گھروں میں تو سب کھاتے ہیں. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم یا اپنے باپ کے گھر سے یا ماں کے گھر سے. وہاں بھی آدمی بے تکلف کھاتا ہے. باپ کے گھر جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ماں کے گھر بیٹا جائے تو اسے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہے کہ بلایا جائے جب ہی دسترخوان پہ بیٹھے. وہ تو اپنے ہی گھر ہے. فرمایا او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم یا اپنے بھائیوں کے گھر یا بہنوں کے گھر یا چچاؤں کے گھر یا پھوپھیوں کے گھر. او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم یا اپنے ماموں کے گھر یا خالاؤں کے گھر یا جو تمہارے ماتحت ہیں یا جو تمہارے دوست ہیں ان کے گھر جاؤ اور ان کے ساتھ کھاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلف نہ ہو. اور بعض حضرات نے ما ملکتم مفاتحہ سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی نے اپنے گھر کی چابی تمہیں دے دی کہ اس میں سب سامان ہے جو چاہے استعمال کرو. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم کسی علاقے میں گئے انہوں نے اپنا فلیٹ دے دیا کہ آپ یہاں رہیے یہاں سب چیزیں ہیں اور جو چاہیں آپ استعمال کریں کوئی حرج نہیں. ہر چیز کے استعمال کے لیے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. او ما ملکتم مفاتحہ وما ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ کھاؤ ساتھ مل کر یا الگ الگ سب اجازت. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ تحية من عند الله مباركة طيبة. پھر جب تم جانے لگو اپنے گھروں میں تو اپنے لوگوں پر سلام کرو. یہ نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے برکت والی ہے صاف ستھری ہے. دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی بتانے کے درجے کی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرے پابندی سے اور پھر سورہ اخلاص پڑھے قل ھو اللہ احد پابندی سے جب بھی جائے گھر میں چاہے دن میں 15 مرتبہ جائے ہر مرتبہ داخل ہوتے وقت سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھے زور سے نہیں آہستہ ہی سے پڑھ لیں تو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. روزی میں برکت ہوگی بے حساب برکت ہوگی. معمولی سا عمل ہے سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. لوگ تو روزی روٹی کے لیے سورہ بقرہ پڑھتے رہتے ہیں. اگر یہ کہہ دو نا کہ بس روزی مل جائے گی لگ جائیں گے لائن پہ کتنا ہی پڑھوا لو ویسے ثواب کے لیے حال کا ساتھی خیر یہ تو معمولی سا عمل ہے، قرآن کا حکم ہے، گھر میں جاؤ تو سلام کرو اپنے گھروں میں، دوسروں کے ہاں تو کرنا ہی ہے، اپنے میں بھی سلام کرو، اور ساتھ میں یہ بھی عمل کر لو تو انشاءاللہ اور برکت ہوگی. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، کھول کھول کے ہر بات بیان ہو رہی تاکہ دل میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا و خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 126 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا فرمائی ہے، تو اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو کوئی صراحت اس سلسلے میں نہیں گزری، البتہ بعض ضعیف روایات میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمنا کا ذکر ہے، لیکن ان روایتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کی بحث میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو رفع و نزول کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہودی لوگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے نرغے سے بچا کر طویل زندگی عطا فرمائی اور وہ آسمان پر تشریف فرما ہے زندگی کی حالت میں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا جس سے یہودیوں کے دعوے اور ان کے جو افتراءات ہیں ان سب کا جواب ہو جائے گا. تو تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی ایک وجہ حضرت نے یہی لکھی ہے اور اسی کو راجح قرار دیا ہے. اسی کے ضمن میں قیلہ کہہ کر، یعنی یہ بات بھی کہی گئی ہے، یہ تحریر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میں بھی کسی طرح امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ انہیں طویل زندگی عطا کی اور دجال کو ختم کرنے کے لیے ان کو مقرر فرمایا کہ وہ دنیا میں نازل ہوں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سانس میں ایسا اثر ہوگا کہ دجال اس کی وجہ سے ایسا پگھلنے لگ جائے گا جیسا کہ پانی ڈالنے سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، تا کہ باب لد پر جو اسرائیل کا موجودہ دور میں ایک شہر ہے اور فلسطین کا حصہ ہے، وہاں آپ اسے قتل کر دیں گے۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ آپ نے یہ تمنا کی تھی تو اللہ تعالی نے یہ تمنا پوری فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے حضرت حافظ صاحب نے کہ پہلی توجیہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت تاکید کے ساتھ اپنے بیانات میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور جو حقیقی اور صحیح باتیں ہیں بس انہی کو ذکر کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کی بھی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اور ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واللہ تعالی عالم، یعنی اس کے بارے میں ساری تفصیلات حقیقتاً اللہ تعالی ہی کو معلوم ہیں، اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ جب جنات ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں تو ان کی نقل و حرکت وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں جب وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہم کیا کہیں کہ ان کی تجہیز و تکفین کیسی ہے اور تدفین کیسی ہے؟ یہ سب مغیبات ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس بارے میں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو معلومات ہو چکی ہیں، بس ان کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو ہم کھا کر گوشت کھا کر پھینک دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالی جنات کے لیے مزید گوشت پیدا فرما دیتے ہیں جسے وہ نوش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نہیں نظر آتا، ہم نے تو ہڈی پھینک دی، مگر چونکہ مخبر صادق نے خبر دے دی اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو باتیں ہمیں صحیح سند کے ساتھ جنات وغیرہ کے متعلق معلوم ہو گئیں وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا تو ہم کیا بیان کریں؟ اور اس سلسلے میں جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہونے چاہیے، یہ سب بے ضرورت بے فائدہ سوالات ہیں۔ جنات کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، اس کا ہماری اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، نہ آخرت میں اس بارے میں کوئی سوال ہونے والا ہے، لہذا ایسی جھگ بازی سے ہر شخص کو احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد شریف کی حدود میں اوپر والے حصے میں مستورات کا مدرسہ چلا سکتے ہیں یا نہیں، نماز کے اوقات کے علاوہ میں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مسجد شریف کی حدود میں، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے اس کے اندر، خواتین کے لیے مدرسہ چلانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین کے بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ مسجد میں نہیں آ سکتی حکمن ناپاکی کی وجہ سے۔ اب وہاں باقاعدہ مدرسہ چلا جائے گا، بالغ عورتیں آئی جائیں گی تو بڑی دشواریاں پیدا ہوں گی، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مدرسہ اگر چلانا ہو تو کسی گھر میں یا کسی ایسی جگہ کے جہاں خواتین کا آنا شرعاً منع نہ ہو، وہیں پر مدرسہ چلایا جائے، مسجد میں نہ چلایا جائے۔ اسی طرح مسجد شریف کے حدود میں خواتین کے اجتماعات بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی یہی خطرہ برقرار ہے کہ ناپاکی کے ایام میں ان کا مسجد میں داخل ہونا ہی منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو ان پر احتیاط نہیں ہو پائے گی۔ پوچھتے ہیں مساجد کو حد سے زیادہ مزین کرنا، مثلا ضرورت سے بہت زائد لائٹیں لگانا، پی وی پی کرانا، چھت میں جگہ جگہ گنبد بنانا اور شیشے کے دروازے لگانا، یہ سب کام چندے کی رقم سے یا کسی شخص کی رقم سے کرانے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کو مستحکم بنانا اور مناسب انداز میں اس کی تزئین کرنا، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے ضرورت تزئین یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جو مسجد کی اپنی آمدنی ہے، وقف کی آمدنی جسے کہا جاتا ہے، اس کا پیسہ تو ایسی چیز میں ہرگز نہیں لگانا چاہیے، اور اگر شیشہ لگایا جا رہا ہے ضرورت کی وجہ سے تو اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ وہ آئینے کی شکل نہ بن جائے، کہ جو اس کے سامنے نماز پڑھے اسے اس کی پوری جو ہے تصویر اس کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے ہیرے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 4.25 گرام کی چاندی کی انگوٹھی میں اگر ہیرا جڑا ہوا ہو تو اس کا استعمال مرد کے لیے درست ہے، اور عورت کے لیے تو 4.25 کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ اس سے بھاری انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے۔ بہرحال ہیرا ایک پتھر کی شکل میں ہے شریعت کی نظر میں، اگر کوئی اسے لگاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں سالگرہ منانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سالگرہ منانا غیروں کی مشابہت کی بنیاد پر اور پھر اس میں بہت سے لوازمات منکرات شامل ہو گئے ہیں، اس بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اس طرح کی تقریبات منانا درست نہیں ہے۔ مثلاً اس میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، خاص انداز میں مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں، مرد عورتوں کا بے حجاب مجمع ہوتا ہے، کہیں گانے باجے بھی ہوتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں بہت ہی التزام اور اہتمام کے ساتھ، تو یہ سب تکلفات ہیں۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اسی طرح آدمی کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ موت سے بالکل نزدیک ہوتا جا رہا ہے، تو کسی کی عمر کے سال پورے ہو جائیں تو اس پر جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی زندگی عافیت کے ساتھ گزروا دی، ساتھ میں یہ ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے کہ اب جو وقت کا پہیہ چل رہا ہے یہ تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے، اس لیے اس موقع کو بجائے خوشی کے ایک فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ہے کہ اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کتنے کام کیے، کتنے ہم سے ناراضگی والے کام ہوئے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ غفلت میں نہیں پڑنا، یہ نہیں کہ بس موج مستی میں لگ جائیں کہ بھئی آج سالگرہ ہے، بلکہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ کہ جو قومیں آخرت سے غافل ہیں انہوں نے ایسی تقریبات ہمارے اندر رائج کی ہیں، ان کا تشبہ اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا یہ سب شریعت میں ممنوع ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی کسی مجلس میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ بس وغیرہ میں اگر نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ویسے ہی تشبہ کر لیا جائے اور پھر بعد میں نماز لوٹائی جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ بعد میں جو نماز لوٹائی جائے گی تو وہ قصر لوٹائی جائے گی اپنے گھر جا کر یا پوری پڑھی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ سفر شرعی کے درمیان میں جو نماز چھوٹتی ہے اگر اسے گھر جا کر کے قضا کیا جائے تو قصر ہی ادا کی جائے گی، یعنی چار رکعت والی نماز دو ہی پڑھی جائے گی. ہاں اگر سفر کے علاوہ، سفر شرعی کے علاوہ قریب ہی کا سفر تھا، اس میں چھوٹ گئی تھی اس طرح کی نماز، تو وہ پوری پڑھی جائے گی. تو سفر کا مطلب یہاں سے سفر شرعی ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا. پوچھتے ہیں کہ ایک امام مسافر تھا، اس نے دو رکعت پر قعدہ کیا، ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، پھر مزید اس نے دو رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا، اور اس کے پیچھے جو مقتدی تھے وہ بھی مسافر تھے، تو ان لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ چونکہ سجدہ سہو آخر میں کر لیا گیا، اس لیے نماز تو درست ہو گئی، لیکن اس میں دو رکعت شروع والی جو تھیں وہ تو فرض ہوئیں، اور آخر کی جو دو رکعت ہوئی ہیں وہ نفل ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، اس لیے اب دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی نماز ان کی صحیح ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.